To był rok 2000, ziomek podbił z propsami. Za freestyle emocji, flow co nie zna granic. Rap ponad podziałami, styl walki sekwencjami. Kto by pomyślał, gdzie ten rap nas doprowadzi. Pamiętam skąd jestem, jak nie miałem co jeść. Ty hip-hop był marzeniem, a ty do dumna stres. Widocznie Bóg ma gest, jeśli wiesz gdzie jest prawda. Sam powiedz ile płyt przez te lata wydał asfalt. Możesz pomylić się o dwie, policz dobrze. Matka polskiego rapu w niezależnej formie. My nie wierzymy w pieniądz, lecz umiejętności progres. Za portfel o dobrej muzyce możesz zapomnieć. Jeśli pomyliłeś się, kreatrak ci dostarczy. Więc zamień się polami z ostatnim na planszy. Jak jesteś na tym polu po raz drugi lub trzeci, z automatu wychodzisz tej wymianie naprzeciw. Nie mam wytwórni, wydaje mnie przyjaciel. Asfalt to rodzina plus styl w polskim rapie. Od zawsze niezależni, na zawsze niesprzedajni. Sprawdź ile mamy płyt lub intelekt ogarni. Asfalt, znaczy niezależnie, bez nerwu. Asfalt dla wszystkich, co kochają żyć w rytmie breaków i zamknij z gminy lotów i płyt. Płyt wydał Asphalt Records. Możesz pomylić się o dwie. Jeżeli ci się nie uda, zamieniasz się polami z ostatnim graczem. Three, four.